Bueno, pues vamos con la siguiente convidada, que en este caso pues también es una mujer, y vamos a hablar con ella. Vámonos a ir a Elías Ribeira Sacra, por esas tierras nos vamos a ir, donde ella pues tuvo a bien dejar Madrid, dejar Coruña e irse a Ribeira Sacra. Vamos a hablar nada más y nada menos que con Carlota Pérez Hernández. Muy buenas tardes, Carlota. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenida. Eso. ¿Qué tal por ahí? Bueno, pues muy bien, viendo la situación que hay en el mundo, pues la verdad es que tenemos mucha suerte estar aquí. Sí, desde luego. Tenemos que felicitarte porque, como ti acabas de decir, estás en un sitio privilegiado, ¿no? Sí. Según te hemos entendido, porque esa zona, a Ribeira Sacra, que está a puntique de recibir o título de especial por UNESCO, pues en Pincelo xa é coñecido porque parece ser que había aí unha señora que se dedicaba a facer viño ecolóxico, non? E agora pois sí, sí. Aumentou sí, a cantidad. Perdona. Sí, a señora Esther, que non me escrito moi ben. A señora Esther, sí, Esther Teixeiro sí que levaba a primeira persoa que fixo vino ecolóxico en Galicia, sí. Ah, bueno, xa era coñecido ese lugar, e agora ainda máis coñecido porque acaba de vir unha persoa que charmaba un urbanita e agora convertiuse nun sitio especial, unha casa especial que se titula Sacra Experiencia. Sí. É dirixida por unha muller. Sí, señor. Sí, la verdad es que está ocurriendo algo bastante, bueno, así un poco mágico, porque realmente, aparte de que, bueno, soy una persona que he tenido bastante gente por diferentes sitios, eso tirar de proyectos, entonces a partir de que también estuve ahí, pues hay amigos que vinieron de diferentes puntos, ¿no? Tanto de Galicia como de diferentes puntos de España, que ahora están a piques de invertir, ¿no? A nuestra idea, en realidad, de cuando vinimos aquí, era ya que estamos aquí, ¿no? Pues crear algo cultural, tamén un turismo de saúde, pero un pouco a idea da Bauhaus, o que fixo Bauhaus fai tempo, non? Que eu estou bastante fascinada con ese proxecto, de feito, son historiadora de arte, estudiei moito sobre a vanguardia, pareceme que sí que é un lugar idóneo para este tipo de proxectos máis comunitarios, non? Onde se una arte a vida, as familias, bueno, é un pouco a meta que temos. Repoblar e cohabitar. É dicir, que non é somente estar nun lugar privilegiado, sino tamén disfrutar do ambiente, das compañías e das persoas que queiran tamén a chegarse a onda vos, porque tamén faz aulas de taller, descubrides ou fazes de descubrir a todas as persoas que se chegan aí a Ribeira Sacra, non? Sí, nos temos así dentro de, bueno, agora de feito estamos actualizando a página web de Sacra Experience, pero temos tamén convenios con diferentes espazos do povo, como un lugar que temos que se chama Sala, que é un espazo, bueno, é un espazo que xa tiña a miña tía, o que pasa que agora a miña tía o delegou, non? Que é un espazo de residencias artísticas, bueno, en realidad un espazo de o que estamos creando é unha escola, queremos centrarlo bastante en temas de infancia e creación, con becas, un sistema de becas, non? A partir de diferentes proxectos. Sí que temos un proxecto dentro da Ribeira, na casa, onde no medio ali, non? Do río. Sí que temos un proxecto de formación que se chama Sacra Forma, onde veñen diferentes artistas de diferentes disciplinas con gran excepcionais, a verdade, a nivel nacional, internacional, a traballar con 12 ou 3 ou 15 persoas. Intentamos que sean precios asumibles, xa levamos tempo con isto, pero agora empezamos novo calendario onde marzo ata outubro, novembro 2021, un fin de semana ao mes. Temos un festival, o Sacra Festival, facemos así bastantes proxectos, e un pouco tamén a residencia de Usón Bailarina tamén, entón temos tamén residencia para diferentes artistas que veñen a colaborar, o certamen coreográfico de Madrid, o sea, estamos un pouco agora abrindo todas as redes e mirando as sinergias que podemos crear, ¿no? Tanto nos como con xente tanto do povo, como de aldeas periféricas ou preto de nos, esta idea que temos. Así que tú, nada, vides a Ribeira Sacra a darlle máis vida aínda. Sí, a cohabitar coa vida que xa había, porque sempre digo eso, que en realidad a mí a Esther, sabes, para mí é como unha, o sea, ningún monxe tibetano, Esther é unha zen ali que está, que leva unha vida que está vivendo prácticamente co seu marido, só a él, porque hai outra parella máis, pero bueno, viven un pouco a cada uns de outros a veces, non? E, uh-huh. Esther sí que é unha persoa que a mí, para mí é unha amiga, xa de fai moitísimo tempo que o coñecí a Ribeira, non? Ainda que son de Chantada, uh-huh. pero a miña familia non ten tanto contacto coa Ribeira, pero sí que eu aos 18 anos así, fun xustamente ali ao sitio de Esther, a cantina, e xa levo moito tempo seguindo, sempre que veña a Ribeira xa creva ali, sabes? Entón agora temos un trato claro. É como a boa dos, non? A segunda boa dos claro, rapaces tamén. Claro que sí, sí, sí, señor. Unha cousa que eu che quería preguntar, posiblemente, a mellor, pois, pues, estar tan non sei, dese reconcho tan especial, non sei se tendes acceso ás novas tecnoloxías tan facilmente, si as comunicacións hai que pedirles que traballen máis para que poidades ter máis cobertura. Bueno, nos neste caso, é verdade que por unha parte é que é un pouco contradictorio, porque por unha banda así que solo pode a xente que ven está sen cobertura, nos temos wifi, temos Movistar, porque Movistar funciona moi ben na Ribeira, verdade? Uh-huh. Pero sí que preferimos que tampouco se amplíe demasiado isto, porque sí que creo que un lugar que levate un pouco a desconectar. Sí que está ben estar conectado, ¿sabes? Porque sí que podemos traballar, en vez de eso, estar en Madrid, o puedo estar aquí, o puedo traballar, igual que si estuvieran en outras ciudades, se desfrilan, pero creo que tampouco queremos ser excesivos neste tema, senón, ¿no? Adaptarnos un pouco uh-huh. ao espazo e ter as tecnologías estas necesarias para convivir, ¿no? Pero tampouco queremos... Eso, demasiada tecnología. Estamos tan un poco... No, a ver, yo referíame porque ahora, por ejemplo, en esta pandemia... Pero sí, estamos conectados. En esta pandemia, para estar tan confinados, pues, o feito de poder sí. comunicarse mediante reunións, o mediante Meet, o cualquier... No, sí, eso funciona. Pero bueno, solo Movistar, hay pocas... De feito, sí que hay un trabajo ahí, porque sí que es verdad que moitos amigos que venen non teñen cobertura. Prácticamente a maioría non teñen cobertura para chamarse, claro. se non é a través uh-huh. do wifi. Bueno, solicitar un poquinho máis de cobertura para sí. que se poidan empregar un poquinho máis esa. E daría tamén máis publicidade, non? Máis vistosidade a nivel internacional, por así decirlo, non? Pero bueno, vos facedes moitísimo traballo e importante de creatividade, porque según vin aí na vosa páxina o campamento de verán que fixeste de Sacra Experiencia, fixeste sí, tamén sí. Sacra Forma, na vosa páxina sí. tamén vin música, bueno, que sí, dadeslle sí. a todas as tendencias, non? Sí, eu levo moito tempo creo bastante na multidisciplinaridade. Sí que hai un tema a salientar, que é un tema importante no rural, que está tamén a ocorrer nos Ancares, que sí que nos que eu teño dous fillos, por exemplo, teño moitos problemas co transporte escolar, porque non sei, por unha parte hai un abando ás aldeas, sabes, abandonanse ás aldeas e a xente quere, incluso os políticos, que retomemos a repoboación, pero por outra banda non hai moitos recursos, porque de feito a mí no colexo estamos con a loita tremenda porque eu non teño carné de conducir, non? Ainda que conduzo, pues non tuve a necesidade, agora teño que sacalo, pero quero dicir, pero os meus rapaces teño que buscar unha persoa, pagarle a unha persoa para que me os leve o colexo, porque no, o bus non ven. Sí, sí, claro. ¿Sabes? Non poñen medios. Claro, eso pareceme que estamos un pouco no siglo rural, XXI. Pero non poñen medios para que o rural exista mellor. Claro, entonces eu creo que hai un traballo aí importante de se queremos sobre todo que veñan familias, ¿no? Y que haya una repoblación, que es importante empezar a trabajar también este tema de escuchar sí, un poco sí, más, sí. ese tema del transporte, que ya es un tema de educación, de Xunta, ¿sabes? Ya sea no solamente el colegio que quieres, sino que determina también a Xunta, pues que ahora nos dicen que tenemos que ir a 2 kilómetros, ¿no? Ao pobo máis cercano, que é Sariña, imagínate, eu cos rapaces a 8 da mañá ir a 2 kilómetros todo costa arriba. Sí. En este siglo XXI, eu entendo outra época, ¿no? Entón, esas cosas estamos un pouco ancestrais. O sea, quero decir que hai como unha contradicción entre, ¿no? Toda a evolución por unha banda, pero o rural teñe moito que traballar, teñe moito que facer nas carreteiras. Bueno, hai un traballo aí da vecindade tamén que temos que xuntarnos para solicitar este tipo de cousas. Claro. Medios, exactamente, sí. Medios para que eso sí. se asente un pouco máis, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Tirálles un pouco da levita. Sí, sí. Escoita, vamos a falar da vosa casa, que é importantísimo, porque sí. as persoas que nos están a escoitar, seguro que, bueno, pues ahora precisamente coa pandemia, pois quizás teñades máis solicitude que noutras ocasións, pero é unha casa rural, non? Unha casa moi sí. ben axeitada, según teño entendido. Bueno, eso dirá a xente que ven. Sí, é unha casa sinxela, tampouco pretende ser un hotel. É un pouco para vivir a natureza, un pouco salvaxemente, pero sí que temos a casa que alquilamos, especificamente ten unha habitación de matrimonio arriba, cunha cociña, e abaixo ten para que durman así cómodas entre 4 ou 5 persoas, aínda que este ano estuveron 8, por exemplo, non en verán, porque temos 6 camas. te ofrecemos esa casa con terraza privada, e aparte temos unha terraza de ocio alternativo, degustación de productos, e vinos da zona, vinos de autor, que temos xusto mirando o río, que está ao lado da nosa terraza. É un pouco que nos agora, eso é dúas habitaciones máis, en colaboración que temos, bueno, con unha señora do povo. Entón nos tenemos así para darlle cabida agora cómodas a 10 persoas, pero poden vir hasta 12, que é o que un pouco temos nos talleres, nos obradoiros. Talleres que ademais apuntades, ou polo menos vin aí, que os convidades a dar un paseo polo río, non? Sí, nos o que facemos é colaborar con Quinta Sacra, que é unha rapaza que na que non vive ali, que Luisa Rubines leva tempo con un proxecto, creo que 11 ou 12 anos, que se chama Quinta Sacra, que tamén amiga nosa, entón ela ten barcas exclusivas, eso seguro que coñeceredes, está bastante, bueno, moi recoñecido o proxecto. Son barcas de paseos fluviais así personalizados polo río Miño, e logo poden xantar ou cear aí. Está ao lado da nosa casa, entón nos o que ofrecemos a colaboración con ela, pues cando algún cliente que ven a casa quere facer así o fin de semana, pues decimos que vaya a facer a ruta con ela, ou nos tamén propoñemos esas rutas de turismo rural, porque, perdón, de as rutas todas que hai de senderismo. Senderismo. Son as rutas interesantísimas, claro. Sí, toda a ruta da Ribeira Sacra, do Camiño de Inverno, a ruta do Camiño Real, unha ruta incluso para os senderistas así máis arriscados, que poden estar 7 horas camiñando, o sea, que en ese aspecto en turismo tamén non só de verán, sino tamén de inverno, de outono, é o que ten, sabes, non un turismo como a costa, que, bueno, sempre está máis cerca de turismo de verán. Entón, neste caso, creo que é bonito por eso, porque podes vir todo o ano, ainda que agora coa pandemia, os peches, foi complicado. Sí, bueno, pero que poden degustar, por exemplo, a que tamén o vin na vosa página, pois viños da zona, non? Sí, que moi boa relación coas adegas, e seguro que poden facer catas especiais e todo. Catas, nos facemos catas, e a partir deste grupo facemos catas. Poden ser de menos, un poquinho máis caras, pero nos normalmente facemos unhas catas a un prezo bastante asequible por 10 persoas, que a veces incluso son os inquilinos que veñen a casa ou persoas que veñen ao obradoiro, bueno, depende. Facemos un pouco tamén eventos a carta. O sea, que de repente alguén quere facer, porque a nosa terraza caben unhas 60 persoas, non? Que de repente quere facer alguén un evento... Dime. Sí. Que continuo. Que no, estamos que disfrutando con estás explicando. Hombre, y tanto. Claro, se quere facer alguén un evento un pouco especial, nos tamén, como estamos moi relacionados e temos un buen mailing de todos os artistas, pues, bueno, podes facer un pouco a carta o que te queira sempre que vaya dentro da nosa filosofía, non? Que non é un turismo sostenible, é unha historia un poquinho con respecto á natureza, sabes? Non queremos que eso se convierta en un espazo, pues eso, de un ocio agresivo, non? De alguna maneira. Sí, un turismo con cuidado, non? Non exacerbado. Un turismo que seiba pois recoñecer o que se está facendo, que seiba pois cando sale de aí que diga pois vin algo fermoso, vin algo con xeito, vin algo agarimoso. Exacto. Moi ben, Carlota, e esa decisión pois según teño entendido, porque limos aí unha reportaxe dúa, según teño entendido, foi unha decisión bastante arriscada, non? Posto que fixéchela precisamente agora aproveitando a pandemia. Este confinamento, non? Bueno, eu tiña moitas dúdas. Eu tiña esa casa dende fixera rehabilitación, de feito vendín un piso que tiña na Coruña, que foi un pouco así unha decisión importante na miña vida, para comprarme aquí unha casa que estaba, bueno, feita polo, a verdade. Entón, bueno, fixen a rehabilitación. Sí que o verán, xa era verán, falábamos moitas veces de a dúbida de aquí en Madrid, porque sí que non nos interesa tanto a provincia, porque creemos que preferimos un sitio onde, por lo menos culturalmente, ¿no?, podas crecer como unha cidade grande, ou preferimos unha aldea que podes crecer a outro nivel. Entonces, bueno, era como unha decisión que xa estábamos aí por aquí, por alá, de feito, estamos convivindo moito con xente de Madrid, vamos a miúdo, pero bueno, de repente con o confinamento, pasamos aí o confinamento, foi como que nos dimos conta claramente de, bueno, la sorte que habíamos, que teñamos de, ¿no?, de poder ter este espazo ali, e de cambiar de vida. Entón estivemos moi tranquilos, ¿no?, a necesidade de tamén salir o aire libre. Bueno, ahora o que máis medo me daba foi o inverno na Ribeira, aparte de toda esta historia de que as 6 xa está de noite, que non hai ninguén na aldea, todas estas historias, pois eu estou así un pouco fascinada, porque sí que verdadeiramente penso que o meu lugar, porque sí que fai frío, pero bueno, a pesar de eso estamos ben, o sea, hai que viaxar, hai que sabe, seguimos viaxando, pero creemos que este é o punto de referencia. Tendes demanda, te, ahora no, no, nestas festas de Nadal... Era imposible pues... estas festas, porque estas festas é todo tan estrano que tampouco nos pechamos, ¿eh? Non son a cousa como traballamos, non solamente aquí, eu teño un proxecto de traballo en inclusión social, onde fai moito tempo, sí, dirixendo outros festivais, entón... tamén queríamos un pouco, sabes, adicar ya nosas liñas de traballo e tal, ainda que estamos dende aquí, pero si sí que viaxo a Santiago, a Coruña. Queríamos tamén un, bueno, foi bastante duro o verán, co terraza, funcionou moi ben tamén o alquiler, entón queríamos parar, ¿no? A nosa filosofía vai ser traballar dende marzo a outubro, novembro e parar. A casa non a vamos alquilar durante 3 meses. Isto un pouco máis un período de recollida, de crear proxectos novos, de estar tamén, sabes, un poquinho máis para dentro. Como dices ti nun vídeo que vin aí, experiencias a carta, para que a xente disfrute e que elixa o que el non sei, o que ti mesmo podeslle propoñer, non? Exacto, sí, o que eles propoñan tamén, porque ti podes facer algo con nós, sabes, porque si sí que queremos que sea un proxecto non solo tan endogámico, senón que alguén que vaya con a nosa filosofía poda estar en él tamén, e colaboramos por eso, non? Con outros espazos de aloxamentos, con espazos de educación, con... O sea, a idea é bastante comunitaria. Non queremos algo, non? Axeno a todo o que ocorre ao rededor, non? Está ben. Hombre, está preciosa. A proposta que estades a facer é preciosa, porque ademais, pues, facedes implicades tamén o povo, quero decir, a aldea, os veciños. E entón, eso fai que teña un valor engadido, non? Home, claro, que non houvese sentido. Sobre todo, se tes un negocio aí e non vives aínda, pero xa que vives ali... non ten sentido non estar preto dos veciños, non? Porque son os que levantan a vida, os que máis a coñecen, a verdade. Eles están encantados, nos tamén, sabes, porque se crea aí... Claro, unha historia, Esther está alucinando de repente volver a ver os rapaces en pincelo, non? Cos obradores, os amigos que veñen, ou de repente xente que tenga unha casa que nin se pensaba rehabilitarla, que agora están plantexándose pasar a súa jubilación, non? Entón sí que están ocorrendo estes fenómenos tanto, que sí que son, claro, máxicos, eso, como un sono, non? Que sempre dices... E ademais poñer en valor o que está ao redor e eses produtos locais, non? Que tanto se aprecian cando se está na urbanización. Sí. No, a xente é algo auténtico, a xente pasa aquí eu creo que pasa aquí un rato, ainda que veñan 3-4 días, como eso de parar o tren, pararse, estar tranquilos, por eso non deixar de divertirse, porque, sabes, creo que, bueno, que é un turismo ideal nese aspecto, ¿no? Que tampouco queremos que se masifique, queremos seguir coirando, bueno, pouco a pouco. Claro, é máis fácil de cuidar tamén, porque as pedras, eu digo que decadora en vez, pois vou dar unha voltinha aí por a Ribeira Sacra e todo por aí, pero que mesmo que fai máis gracia, me fai ver as casas que son feitas de pedra, e digo... E eu a veces quedo me mirando e digo, que as pedras e aquí son as aboas da aldea, as pedras falan e conservan como as aboas. Claro. Sí. E ademais, facelo con cariño para non facer ese feísmo galego que aparece en moitos sitios, pero que en realidade, pois, o traballar con cariño e como ti dices, que máis é... pois non sei, fixeche unha carreira, lógicamente aproveitar ese traballo da túa carreira para poder poñela en marcha. Sí, para compartirla, non? Aproveitarte dela, non? Porque, sí, claro. Porque xa desde cativa eras unha enamorada da Ribeira Sacra, máis agora que estás vivindo nela. Sí, claro, sí, a verdade é que non canso o paisaxe, creo que é un dos lugares máis importantes, o sea que para min, e creo que para moita xente que ven, porque eu tampouco son de aquí, se digo, ainda que teño relación de rapaza con Chantada, pero estou enamorada disto, pero veo moita xente que ven e se engancha, quere comprar, e bueno, sí que é un sitio especial, por eso os monxes elixiron, non? Tamén para hombre, por algo se elixiu ese sitio, aunque dicen que moi quebrado, moi costeiro, hombre, sí, e todo isto, pero non mora. Complicado. Sí. Bueno, é complicado, pero é moi importante e é interesante disfrutalo, non? Sí, claro. Porque aí foi dun dato paches, o acougo, a paz, foi dun dato paches, todo o que ti querías, o todo o que ti enseñabas algún día. Sí, sen dúbida. Carlota, importantísimo. Para nós foi unha grande honra terte aquí na nosa humilde radio e disfrutar coa túa conversa e saber que lle podes ofrecer a todos os nosos ouvintes o que queiran con esa nesa página, non? Que nos dicías antes, sacraexperiencia.com, non? Sí. Bueno, estamos agora organizando todo, o sea, que se dentro de máis ou menos estamos traballando cunha axencia de comunicación. Entón, a partir de eso, dentro dun mes estará todo xa actualizado, os festivais, a formación, estará todo máis clariño. Sí, vale. Yo acuso que disfrutades moitísimo con ela, porque ademais sabémolo por referencias de un tal Roberto Regal, que o mellor que nece. Sí, ¿no? Es que Robert Regal traballa con nós, claro, estamos colaborando en toda a parte de vitivinicultura. Bueno, pues, seguro que esas catas seguirán haciéndose na vosa... Sí, que é a persoa de referencia para nós en este tema, é parte do proxecto total. Sí, claro. Sí. Claro. Bueno, pois agradecerche moitísimo que estiveras connosco, que nos fixeche disfrutar a moitos quilómetros de distancia, pero disfrutamos. Por lo menos, aínda que fora en imaxes, disfrutamos desa páxina tan importante que está a reformar ahora, non? Sí. Pues bueno, mesmo digo, a ver se sabéis despronto a verlo aquí en directo, vivo en directo. Vale, hombre, agradecemos muchísimo a tu ganas temos. Venga, pues ya sabes, todo de coñer, cando nos deixe. Eu levo un ano sin ir a Galicia. Ajá. E Xulio tamén, Sí, por lo menos eu acostumaba a ir cada tres meses, pero con esta pandemia non foi posible. Claro. Pero claro, aí estades un poquinho máis privilexiados, tendes un poquinho máis de liberdade para poder movervos, seguro que o bicho non se achegará por aí. Non, esperemos que non. Veña, pois moitas grazas. Veña, agradecerche moitísimo a conversación. Carlota, e entonces pois noutra ocasión volveremos a molestarte, Sen problema, non hai problema. Eu encantada. De acordo. Pois unha aperta moi forte e outra aperta moi forte tamén á Ribeira Sacra. Veña, biquiños. Chao. Radio Samboy.